Tu Trójka, Polskie Radio. Piotr Łodej, dzień dobry Państwu. Piątek, 4 października, jest piąta. Trójkowy budzik. Ciemność, widzę ciemność i tak jeszcze będzie, a wspominając te najdłuższe, albo przynajmniej jedne z najdłuższych dni w roku, to już spokojnie zaglądało tu za nasze okno i nad drzewa przy Myśliwieckiej. Pierwsze, drugie, trzecie promienie słoneczne. Ach, to były czasy. Zresztą troszeczkę będzie trzeba poczekać na to. Dziś, tak przed godziną siódmą się obudzi się, ale za chwilkę pan synoptyk ze swoją wersją prognozy pogody będzie rozwiewał te wątpliwości co do słońca. Ale skupiając się na tym, co w kartce z kalendarza. Słońce zajdzie po godzinie 18, dzień potrwa nieco ponad 11 godzin. No i niech to słońce świeci dzisiaj na pewno w sercach jubilatów, solenizantów. Dziś imieniny Franciszka, Konrada, Marka i Rozali. Wszystkim świętującym najlepsze życzenia. Piątek, 4 października, 4 po 5 sprawdzamy, cóż tam w pogodzie. Dominuje chłodne powietrze polarne, morskie, ale od północnego zachodu stopniowo napływa powietrze pochodzenia arktycznego. Dziś pochmurno z przelotnymi opadami, na zachodzie wiatr słaby, południowy, na wschodzie wiatr słaby i umiarkowany zachodni. Ciśnienie się waha się, a w południe w Warszawie się wyniesie 996 hektopaskali. To, co chyba nas najbardziej interesuje, no niemal tyle, co z samego rana w dzień się za wiele nie ociepli, ale będzie od 8 stopni na Podhalu, 9 na Suwalszczyźnie i Podlasiu, 10 do 12 stopni w większości regionów, najwyższa temperatura do 13 dziś na Dolnym Śląsku.

Ciepły wiatr i Natalia Przybysz. 10 minut po godzinie 5. Pędzi ten tydzień i w budziku również szybciusieńko zaglądamy do muzycznego kalendarza. Tak, to już, bo wiele dat i fantastycznych nagrań do zaprezentowania. Zaczniemy od jazzu, a będzie to wspomnienie artysty w 20. rocznicę jego śmierci. W 1999 roku zmarł amerykański trębacz, jazzowy klarnecista, był muzykiem obdarzonym wielką taką sztuką i właściwie improwizacji. Grywał z najwybitniejszymi artystami swojej epoki, i Lionelem Hamptonem, i Gerym Mulliganem, i Horacem Silverem. 20 lat temu odszedł, ale fan. Alfam w muzycznym trójkowym kalendarzu w 20. rocznicę śmierci artysty. Tak się troszkę obawiałem tego nagrania, czy aby nie za właśnie jednak nie. Okazuje się, między innymi pani Kasia z Krakowa informuje, że to po prostu magia. I tak oczami wyobraźni pomyślałem sobie, jeśli nie kawa, to może herbata o tak wczesnej porze właśnie w towarzystwie takich przepięknych, przepięknych jazzowych dźwięków. Alfam, wspomnienie artysty, ale nie tylko tu, u nas, gdzie za oknami jeszcze ciemno i być może pokrapuje, gdzieś na świecie 6-7 stopni, a w Tokio lato nie odpuszcza, 31-32 jutro. Piękna pogoda, choć wszyscy oczekują jesieni. To od pana Roberta z pozdrowieniami z Tokio. Bardzo serdecznie dziękujemy. Ach, ta nasza budzikowa rodzina. 16,5 minuty po godzinie 5 w muzycznym kalendarzu. Ciąg dalszy wybranych wydarzeń z 4 października i tegoż dnia, tyleże roku 1970, odeszła Janis Joplin. Jedna z najbardziej wybitnych amerykańskich wokalistek rockowych, bluesowych, autorek tekstów. Zmarła 49 lat temu. Zapowiadała się świetnie, a pozostawiła po sobie kilkanaście fantastycznych kompozycji. Tak sobie pomyślałem, warto by wspomnieć także ją. Właśnie mimo, że nie okrągła rocznica, to jednak młodziutką artystkę z wielkim talentem, zapowiadającą się między innymi takimi kompozycjami jak Move Over. Please don't you do it to me. Janis Joplin w muzycznym trójkowym kalendarzu. Także kolejne wspomnienie tejże artystki. 21 minut po godzinie 5 w muzycznym kalendarzu. Oczywiście także pamiętamy o dzisiejszych jubilatach. 4 października 1947 roku urodził się Jim Fiddler, amerykański basista zespołu Blood, Sweat & Tears. On to kończy 72 lata. A tak o tej kapeli mówił i wspominał Zbigniew Wodecki. Ja byłem fanem Blood, Sweat & Tears. Ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta sekcja dęta, pójdą trąbka saksofonu. Ja uwielbiałem te rzeczy, zresztą sam zastosowałem później w twoich tych. Nie, to było, to było dla mnie guru, ta muzyka. Chicago, Blood, Sweat & Tears, pamiętacie na pewno. Goes up, must come down. Spinning wheel, got to go. Pony, let the spinning wheel spin. You got no money and you got no home. Spinning wheel all alone. Talking about your troubles and you never learn. Ride a painted pony, let the spinning wheel turn. Did you find the directing sign on the straight and show you the colors that are real. Someone is waiting just for you. Troubles by the riverside. Catch a painted pony on the spinning wheel ride. Urodzinowo, Blood, Sweat & Tears, tak, było fantastycznie. Jim Fiddler urodził się 72 lata temu, jest basistą formacji. No i pozostałe wydarzenia z historii, bo to już 26 minut po godzinie 5. 484 lata temu ukazało się pierwsze anglojęzyczne wydanie Biblii, rok 1535. W 1569 roku zmarł Mikołaj Rejs, Nagłowic, poeta epoki renesansu, zwany ojcem literatury polskiej. 220 lat temu urodził się Wincenty Preisnitz, niemiecki lekarz, prekursor nowoczesnego wodolecznictwa, wynalazca natrysku, z którego to zresztą nazwisko przyjął nazwę prysznic. Zmarł w 1851 roku. W 1859 zmarł Karl Bedeker, niemiecki księgarz i wydawca. Od 1827 roku, kiedy to założył w Koblencji wydawnictwo publikujące przeznaczone dla turystów przewodniki po różnych krajach, drukowane w różnych językach, znajdowały wielu nabywców, a od nazwiska wydawcy zaczęto nazywać się po prostu Bedekerami. A założone przez niego wydawnictwo istnieje i nadal obecnie działa w Hamburgu. 124 lata temu urodził się Buster Keaton, amerykański reżyser, scenarzysta i komik filmowy, zwany Człowiekiem o kamiennej twarzy. Grał główne role w niemych burleskach. Jest laureatem Oscara w 1959 roku, zmarł w 1966. W 1947 roku zmarł Max Karl Planck, niemiecki fizyk, laureat Nagrody Nobla z 1918 roku. To właśnie on wprowadził do fizyki pojęcie kwantu energii i stworzył podstawy klasycznej teorii kwantów. 60 lat temu radziecki satelita Luna 3 przesłał na Ziemię pierwsze zdjęcia niewidomej części Księżyca, a 29 lat temu nastąpiło przyjęcie przez NATO Zjednoczonych Niemiec. Rok 1990. No i jeszcze jedna data kosmiczna. Równo 15 lat temu amerykański samolot kosmiczny Spaceship One odbył drugi załogowy lot w kosmos, zdobywając nagrodę XPRIZE. Był pierwszym prywatnym załogowym statkiem kosmicznym. Po sukcesie Spaceship One podjęto pracę nad większym statkiem, który według planów będzie woził pasażerów w kosmos. Być może pieśń przyszłości, a być może nasza rzeczywistość. Sięgamy do muzycznego kalendarza ponownie i wracając do dzisiejszych jubilatów, składamy najlepsze życzenia z okazji 60. urodzin Christophowi Love. Angielski muzyk zespołu Pet Shop Boys urodził się w 1959 roku. Hey, that's the way life is. That's the way life is. świat dat z historii muzyki Pet Shop Boys. Do muzycznego kalendarza wrócimy za chwilę, teraz już po 5.30 i prognoza pogody. Pochmurno z przelotnymi opadami dziś w całym kraju, na zachodzie wiatr słaby południowy, na wschodzie słaby, umiarkowany zachodni, ciśnienie bez większych zmian, w południe w Warszawie wyniesie 996 hektopaskali. No i dominuje chłodne powietrze polarne morskie, choć od północnego zachodu stopniowo napływa powietrze pochodzenia... No bardzo dobrze, arktycznego. Jak od północnego zachodu, to wiadomo. Ale żeby to nas jakoś tak strasznie nie przerażało, od 8 stopni na Podhalu dziś będzie, 9 na Suwalszczyźnie, od 10 do 12 w większości regionów. Najwyższa temperatura na Dolnym Śląsku do stopni 13. Ale jest to ostrzeżenie dla turystów wybierających się w weekend wysoko w Tatry. Tam opady śniegu. Turyści wybierający się na górskie szlaki muszą być przygotowani na deszcz, deszcz ze śniegiem, sam śnieg i silny wiatr. Przypominają pracownicy Tatrzańskiego Parku Narodowego. A nasz wierny słuchacz, pan Stefan, za chwilkę do korespondencji pana Stefana wrócimy, teraz jeszcze pan Tomek, bo wcześniej zameldował się pan Stefcio z Mielca, to i Tomcio z Płocka też. Tu dzień i tu noc, tu Stefcio, tam Tomcio. Mamy komplecik. Pan Stefcio w porannej korespondencji podsyła często, jaki to dziś dzień, albo z kalendarza świąt osobliwych. Ponoć dziś Światowy Dzień Caps Locka. No i jak tu świętować? W radiu niespecjalnie. Ale państwo podpowiadają i przypominają, i bardzo dobrze, uzupełniając także dzisiejszy kalendarz, że dziś Światowy Dzień Uśmiechu. Uśmiechnij się, jutro będzie lepiej. Już od pierwszych godzin dnia, gdy noc już pójdzie spać. No, uśmiechnij się, tak jak ja do ciebie. Jutro twój szczęśliwy los o sobie da ci znać. Już dzisiaj pożegnaj twe smutki, niech dyskretnie ulotnią się gdzieś, bo żywot twych smutków jest krótki. Jeśli ty sam tego chcesz, uśmiechnij się, jutro będzie lepiej. Już od pierwszych godzin dnia na słowo uwierz mi. Stanisława Calińska i Uśmiechnij się. My wracamy do muzycznego kalendarza i do jubilata, który to... No właśnie, tu zazwyczaj z wielką radością prezentujemy fakt, że pan Wiesław Gołaz, bo o nim mówimy, dwa razy świętuje urodziny w roku. Tak naprawdę, jak pisał aktor w swoich wspomnieniach, na światu przyszedł w Kielcach oficjalnie, urzędowo. Urodziłem się 4 października 1930 roku w Kielcach, naprawdę 9 października. Skąd taka rozbieżność, różnica? Aktor wyjaśnia, że przy chrzcie pijany organista wpisał do mojej metryki błędną datę. No i tak już zostało. 4, 9, bardzo podobnie. No, w rękach drżącego organisty mogło tak być. Wiesław Gołaz, urodzinowo. W tygodniu to jesteśmy ciszy jak ta ćma. W tygodniu to nam wszystko wisi aż do dna. A jak się człowiek przejmie rolą, sam pan wiesz, to zaraz plecy go rozbolą albo krzyż. W tygodniu to jesteśmy szarzy jak ten dym. W tygodniu nic się nie przydarzy boiskim. I życie jak koszula ciasna pije nas, aż poczujemy mus i raz na jakiś czas. W Polskę idziemy, drodzy panowie, w Polesekę idziemy. Nim pierwsza seta zaszumi w głowie, drugą pijemy. Do dna jak leci, za fart, za dzieci, za zdrowe żony. Było, nie było, w to głupie ryło, w ten

is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow. So always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath. Life's a piece of shit when you look at it. Life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show, keep them laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you. And always look on the bright side of life. Always look on the right side of life. It's available always in the foyer. Always look on the right side of life. Someone's got to live as well, you know. Alright, it's a lot. Let's get this place up there. Always look on the right side of life. Change his mantle within 3 weeks. I na zamknięcie muzycznego kalendarza Monty Python i wspomnienie Grahama Chapmana, angielskiego komika, aktora, jednego z założycieli, członków sześcioosobowej komediowej grupy Latający Cyrk Monty Pythona. W 30. rocznicę wspominamy Grahama Chapmana. Tak się zastanawiam, jaka muzyka dziś do budzenia i do wstawania, i czy w muzycznym kalendarzu. Krótko i na temat pani Kinga z Lubelszczyzny. Dzień dobry, wywlekłam się i wstaję. No to jak już się wiele osób wywlekło, to my teraz sięgamy po muzykę country. Przygotował, prezentuje Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Znakomita instrumentalistka oraz liderka zespołu Union Station Alison Krauss wzięła na warsztat piosenki zespołu The Cox Family i wydali razem płytę Just When We're Thinking It's Over, kiedy wydaje nam się, że wszystko skończone. Ta płyta zdobyła nagrodę Grammy w 1997 roku i cieszyła się ogromnym powodzeniem, bo też trzeba powiedzieć, że ta rodzinna grupa z Luizjany gra i śpiewa znakomicie. Oto kompozycja Della McCaury, I'll Feel the Blues Coming In, czyli czuję, że nadchodzą smuteczki i niestety one zwyciężą. It seems to have no friends. Kornelius Pacuda i jego ukochana muzyka country w przyszłym tygodniu w Budziku, także przed godziną szóstą. Teraz za 10 minut szósta i my wspominamy, co wydarzyło się w stolicy w 1944 roku. 75. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Tego października w środę oddziały powstańcze zdają amunicję. Tamte chwile wspomina Eligiusz Bruliński, pseudonim Zarzycki. Wpuścili nas na wielki plac, gdzie zdobyliśmy broń. Na krańcu tego placu leżał żołnierz niemiecki z karabinem maszynowym wycelowanym w nas, w razie czego jak zaczniemy drugie powstanie, to nas wystrzela. Niemcy powiedzieli, że jeżeli będziemy zniszczoną broń oddawać, to grozi nam kara śmierci, ale myśmy albo bez iglic, albo tam z czymś zniszczonym, złamanym, tą broń oddawali. No i oddaliśmy mnóstwo amunicji radzieckiej, bo Ruscy pod koniec powstania zrzucali nam broń w workach. Więc myśmy tą całą pogiętą amunicję oddali Niemcom. Niech się cieszą. Pierwsze oddziały Armii Krajowej opuszczają Warszawę. Około godziny 9 do niewoli wychodzą 3 bataliony ze Śródmieścia Południe. Powstańcy z dumą maszerują ulicami Śniadeckich, 6 sierpnia, Suchą i Filtrową, mówi Grzegorz Hanula z Muzeum Powstania Warszawskiego. Ludzie starali się żegnać powstańców w milczeniu, stojąc wzdłuż ulic, gdzie to tylko było możliwe. Powstańcy szli z podniesionymi głowami, patrząc Niemcom prosto w oczy. Też trzeba przyznać, Niemcy zdarzało się salutowali oddziałom polskim. Oni zdawali sobie sprawę, że Polacy podjęli nieludzki wręcz wysiłek, żeby chronić swoje miasto i walczyć. W eter płyną ostatnie audycje Powstańczego Polskiego Radia i radiostacji Błyskawica. O 19.30 szef techniczny Jan Georgica Grzegorzewicz po nadaniu warszawianki niszczy nadajnik. Tak ostatnie chwile Błyskawicy wspominał Antoni Zembik, pseudonim Biegły, twórca radiostacji. Wtedy, kiedy zdecydowano, że to jest ostatnia audycja tej radiostacji, w ręce kierownik stacji wziął ciężki młot, rozbił stację na drobne kawałki. Chodziło o to, żeby się nie dostała w ręce niemieckie, a kwart serce stacji zostało wyjęte z tej stacji. Z 4 października ukazały się ostatnie numery pism powstańczych Dziennika Radiowego, Robotnika, Wiadomości Powstańczych i Biuletynu Informacyjnego. Powstańcze kalendarium przygotowali Edyta Poźniak i Witold Banach we współpracy z Muzeum Powstania Warszawskiego. Czytał Robert Chojecki. Był to ostatni odcinek tego cyklu. Za 7 minut 6. What the world needs now. It's love, sweet love. It's the only thing that there's just too little of. What the world needs now is love, sweet love. No, not just for some, but for everyone, for everyone. Lord, we don't need another mountain. The mountains in your side's enough to climb. There are oceans and rivers enough to cross till the end of time. What the world needs now is love, sweet, sweet love. It's the only thing. There's just too little love. What the world needs now is love, sweet, sweet love. No, not just for some, but for everyone, for everyone. Lord, we don't need another meadow. There are cornfields and wheat fields enough to grow. There are sunbeams and moonbeams enough to shine. Oh, listen, Lord, if you wanna know what the world needs now is love, sweet love. It's the only thing that there's just too little love, too little love. What the world. Kat Paurych, prawie na do usłyszenia dziś w Budziku. Pięknie dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Za 4 minuty o 6 serwis. Irena Dan, Piotr Łodej. Dobrego weekendu. Proszę trzymać się ciepło. coś znaczysz, bo masz rozum, dwie ręce i chęć twoje miejsce na ziemi tłumaczysz. Zaliczona matura na pięć. Co tacy to nie żart, dla których jesteś warm. Mniej niż zero, mniej niż zero, mniej niż zero, mniej niż zero. Społeczne. Raz na 4 lata każdy z nas może decydować o przyszłości całej Polski. Nie przegap tego momentu. Wybory parlamentarne 13 października. Sam zdecyduj o losie swoim, swojej rodziny, przyjaciół i kraju. Nie trać głosu. Ogłoszenie społeczne.